برنامه شماره 191. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیز از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. عقل سودا زده در سوز و گداز است هنوز، عقل سودا زده در سوز و گداز است هنوز، یار پیمان شکنم بر سر ناز است هنوز. عقل سودا زده در سوز و گداز است هنوز، یار پیمان شکنم بر سر ناز است هنوز. چه کنم گر نکنم ناله و افغان که رقیب در حریم حرمش محرم راز است هنوز. Thank you. گرچه بستند در صومعه و مسجد و دیر، گرچه بستند در صومعه و مسجد و دیر، شکر دارم که در میکده باز است هنوز. گذشت و من به تحیر فرو هنوز، عمری گذشت و من به تحیر فرو هنوز، نابرده ره به خارترین راز او هنوز. ساغر شکست و باده لذت به خاک ریخت، نگذشت قطره ایش مرا از گلو هنوز. دور زمان سرخوش و بی آبرو گذشت، دور زمان سرخوش و بی آبرو گذشت، من پای بست رنج و غم آبرو هنوز. عشق مرا تو پاک مدان، چون نیافته است از عشق چشم و خون دلم شستشو هنوز. Thank you. سر بنه به بالین، تنها مرا رها که من خراب شب گرد مبتلا Oh, خود رویا واجب رفا نباشد ای زد روی عاشق تو صد کن وفا کن یا دردیست غیر مردن کن را دوا نباشد پس من چگونه گویم کین درد را دوا زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدارشون. آنچه شنیدید برنامه شماره 191 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، کسائی و مجد تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، جمارانی، مسعود فرزاد، مولانا و عراقی. آهن